میدونی یه حرفایی هست که ممکن آدم روش نشه بزنه، ولی اگه تو دلت بمونه یه عقده میشه. بیا با هم درد دل کنیم. این قصه ای من. زنگ مدرسه خورد، همه کتاب و دفتر رو جمع کردن و واسه ادامه رفتن. همه شاد از این که حالا برن خونه، خب چیزی نیست که اونا رو برنجونه، ولی خونه واسه من بود طور دیگه. یاس داستانشو اگه بتونه میگه. تو دلم به هم کلاسیا گفتم خوش به حالت، همیشه اساس ماها بوده پشت وانه. باید الان بری تکالیفو بنویسی و بعد بشینی به تماشای تلویزیون. بابا سر شام به بعد چشم نازه پس، فردا تو سر حالی سر کلاس درس. ولی من نمیخوام که برم خونه، واسه چی برم حالا که دلم خونه؟ وقتی که دردا منو دوره کردن، مثل تناب دافی چیدم به دوره کردن. من خیلی تنها تو دلم، خیلی حرفا میخونم، من از دردا بیادم و از دلم برداشت. میشینم فکر میکنم و به خودم میگم آیا داستان من بدتر نبود از بینوایان؟ قصه یه روز فرار ما به یه شهر مرزی، تو اتاق بیچراغ و یه شمع قرضی، تو خونه ای که از بیماری مادر تب کرد و پول دارو نبود، یعنی باید سب کرد. تو کی به داده این حس برسه؟ وجود من پر از درد و استرسه. هرچی داد و فریاد زدم و هرچی عشق، انگار صدا میپیچید به خودم برمیگشت. تو خونه او خیابون حتی هنگام دست، توی فکر این که فردا دم زندان قصد. چه تو باید 8 ساعت رو به کوب بشینم تا بابام و من از پشت شیشه یه روب ببینم؟ مهم نبود زندگی بکنم بانون خوش، مهم اینه کودکی من و قارون کش. من خیلی تنها تو دلم، نمیخوای بمیری، شیرینی جون آدمه. دلیل من واسه یه زندگی خونوادمه، خونواده ای که روز خوشی نداشتن، خواستن ولی دشمنا نذاشتن. نترس خدا تو رو واسه درد انتخاب کنه، چون این دردا قبلا روی یاس امتحان شده. واسه خدا بودم مثل موش آزمایشگاه، نتیجه ها روبرو شده باز با اشکال. مشکلاتی که میخونم تا یک گوشه دردم، جبران چه نمیخوام دنبال سوژه بگردم. سوژه زندگیمه که من شدم یه سر ویران، ولی مهم اینه هنوز اصلا پسر ایران. آره کمر من زیر این بار خمیده شد، ولی قدرتی توی وجودم دمیده شد. من به آینده های روشن منم اعتقاد دارم، چون که آینده ها هم که به من اعتماد دارم. من خیلی تنها تو دلم، خیلی حرفا میخونم، من از دردا بیا غم و از دلم برداشت. من تو رو بسه درد انتخاب کنه، چون این درد قبلا روی یاس امتحان شده. شاید بگی که یاس همه حرفا شعاره، ولی به خدا روزای خوبم من گوش شماره.